Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Αυτό είναι το Hidden Track. Αυτή είναι η δεύτερη μέρα του αφιερώματος στους In Flames. Για τις επόμενες ώρες τον έχω και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Πεντρούλιας και μαζί θα δούμε το δεύτερο μέρος της πορείας των In Flames. Χτες πήγαμε από το μακρινό 1994 και το πρώτο τους άλμπουμ Lunar Strain μέχρι το 2000 και το άλμπουμ τους Clayman, το οποίο σφράγισε την πρώτη περίοδο του μελωδικού death metal που έφεραν στη σκηνή της heavy metal In Flames. Σήμερα θα πάμε εκεί που κάνουν το βήμα, πάνε πιο πολύ στο εναλλακτικό, αλλάζουν τελείως σχεδόν τον ήχο τους. Για αυτά θα πούμε όμως μετά, αφού σας πω πως τα μηνύματά σας μπορείτε να στέλνετε στο βλέπω στο radio μάλλον papakivlepo.org, ενώ στο βλέπω.org μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Shoutbox για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Αυτό που ακούσαμε μόλις ήταν το Metaphor από τον δίσκο Reroute to Remain του 2002, γι' αυτό θα πούμε όμως λίγο πιο μετά. Θέλουμε να ακούσουμε κανένα δύο κομμάτια έτσι και ζέσταμα, Free Fall για τη συνέχεια. Αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν το Trigger, το οποίο ακολούθησε το Free Fall. Λοιπόν, Reroute to Remain 2002. Κάνουν ένα βήμα In Flames ακριβώς γιατί θεωρούν ότι αρχίζει και μπουκώνει η σκηνή του μελλοντικού death metal και πρέπει να πάνε τα πράγματα κάπως αλλιώς. Πολλοί χαρακτηρίζουν αυτή την κίνηση ως alternative. Προσωπικά, και συμφωνούν και αρκετές κριτικές με αυτό, κάνουν ένα βήμα το οποίο είναι μισό. Δηλαδή, όποιος ακούσει το album βλέπουν ότι ναι, μεν πάνε σε μια κατεύθυνση, αλλά έχουν πολλά κομμάτια, ας πούμε, και όχι ψεγάδια, αλλά κομμάτια και επιρροές από το παρελθόν τους. Λογικό είναι. Είναι το πρώτο ανολοκλήρωτο βήμα. Παρ' όλα αυτά, ας πούμε, είναι ένα άλμπουμ το οποίο ηχογραφήθηκε σε ένα σπιτικό κάπου στην Δανία που είχε νοικιάσει το συγκρότημα. Μόνο οι drums είναι γραμμένοι σε στούντιο. Το επόμενο που θα πάμε να ακούσουμε είναι το Transparent, ένα φοβερό κομμάτι και όχι μόνο μουσικά, αλλά στιχουργικά. Θα διαβάσω μερικούς από τους στίχους, πάντα σε ελεύθερη μετάφραση. Λοιπόν, κατανάλωσε όλα τα χυδαία, κυνήγησε τα πιο ιδεχθή και άσχημα κάτω από κάθε σωρό και κάθε πέτρα, μια αναγέννηση για να βρεις. Η ελευθερία είναι να είσαι ικανός να πηγαίνεις προς κάθε κατεύθυνση, γι' αυτό πάρε το δρόμο τον πιο αβέβαιο. Ένα βήμα στα ανοιχτά, 10 βήματα μπροστά, φτιάξε τη δικιά σου σκάλα και ποτέ μην λες ψέματα στον εαυτό σου. Τα υπόλοιπα τα αφήνω να τα πει ο Φρίντεν και πάμε να ακούσουμε Transparent. Hidden Track συνέχεια λοιπόν. Αυτό ήταν το Cloud Connected που μαζί με το Trigger που ακούσαμε δύο τραγούδια πιο πάνω είναι και τα πιο γνωστά, είναι τα κομμάτια τα οποία βγήκαν single και έδωσαν αντίστοιχα τα Grammys. Τα Grammys είναι όχι με YS αλλά με IS, είναι τα αντίστοιχα Grammy της Σουηδίας. Έδωσαν λοιπόν βραβεία Grammys στο συγκρότημα των In Flames. Εμείς θα κλείσουμε το Reroute Remain με το Black and White, ακριβώς γιατί αυτό το album είναι Black and White. Τώρα ποιο είναι το άσπρο κομμάτι, ποιο είναι το μαύρο των In Flames δεν ξέρουμε, αλλά είναι ακριβώς αυτό. Είναι κάτι στη μέση προς τον καινούριο του ήχο. Και μετά το Black and White πάμε στο 2004 όπου βγαίνει το 7ο κατά σειρά άλμπουμ των Flames, το Soundtrack to Your Escape. Εδώ ο ήχος αποκρισταλώνει την νέα κατεύθυνση την οποία θα έχει. Μέτρης κριτικές στο άλμπουμ, παρότι εμένα είναι το αγαπημένο μου μακράν, γιατί είναι αυτό που λέει το όνομα του, είναι ένα soundtrack για τη φυγή σας, τη φυγή σας από το οτιδήποτε, είτε κάνετε ένα ταξίδι, είτε θέλετε να ξεφύγετε από καταστάσεις και πράγματα. Μπορείτε να απαντήσετε το track 1 και μέχρι το τελευταίο να έχετε περάσει ένα όμορφο ταξίδι χωρίς να έχετε ακούσει κάποιο κομμάτι το οποίο να πείτε αυτό δεν είναι καλό ή αυτό δεν δένει, ή αυτό τι κάνει εδώ, τι σχέση έχει με τα άλλα. Και βάσει αυτού είναι και οι κακές κριτικές, δηλαδή λένε ότι δεν ξεχωρίζει κάποιο κομμάτι κτλ. Όπως και να έχει, η μουσική δεν είναι καλού ή κακού, είναι θέμα πολλές φορές ποιοτικό και τι όχι. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε για αρχή το The Quiet Place, από τα πιο γνωστά κομμάτια του άλμπουμ και το πιο πολυβραβευμένο και με το περισσότερο airplay. Πάμε να τα ακούσουμε. Και μετά το Quiet Place θα μιλήσουμε για τις μπαλάντες στη μελωδική death metal. Όσο περίεργο και αν ακούγεται, In Flames ήταν πρωτοπόροι και σε αυτό, στο να βάλουν δηλαδή μπαλάντες σε ένα τέτοιο μουσικό είδος το οποίο φημίζεται πιο πολύ ότι είναι brutal. Το επόμενο κομμάτι θα σας φανεί πολύ περίεργη, ίσως και γελία τη στοιχεία που θα κάνω. Μου θυμίζει πάρα πολύ στιχουργικά και στο συνέστημα που δημιουργεί τις Βυθισμένες Άγκυρες του Πασχαλίδη. Το κομμάτι δεν είναι του Πασχαλίδη, δεν είναι του In Flames και λέγεται Evil in a Closet. Δώστε βάση στο ρεφρέν. Και μετά το Evening Closet πάμε στο πιο αγαπημένο μου κομμάτι πλέον, μέσα στο άλμπουμ το Soundtrack to Your Escape, που δεν είναι το άλλο, το Like You Better Dead. Ανέβαζα και στο ιστολόγιο του βλέπω το βίντεο κλιπ του, είναι αυτό με το αρκουδάκι στη φυλακή. Όπως και να έχει λοιπόν, το συγκεκριμένο κομμάτι έχει φοβερό ρεφρένο που ο Φρίντεν, ο τραγουδιστής, ο Άντερς Φρίντεν, αναρωτιέται: η μοίρα θα με γιατρέψει ή η εμπιστοσύνη θα γεράσει μαζί μου. Όπως και να έχει, πάμε να ακούσουμε Like You Better Dead. Better off without destiny. και με το Dial 595 Escape. Επιστρέψαμε. Να υπενθυμίσω πως μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο radio@vlepo.org και με την υπηρεσία του Soundbox. Θα ακούσουμε ένα δύο κομμάτια από το soundtrack του Escape. Είδατε πόσο εύκολα δένει το ένα με το άλλο. Είναι πραγματικά μια δουλειά την οποία την πεντάς στο CD player σου ή αντίστοιχα στον υπολογιστή σου και την ακούς σαν να είναι ένα ολόκληρο κομμάτι. Με αυτό είπαμε ότι ολοκληρώνεται και ο ήχος τους, φτάνουν ας πούμε σε μια σαφή κατεύθυνση προς τα που θέλουν να το πάνε. Alternative το χαρακτηρίζει ο ειδικός τύπος. Εγώ θα πω πως δίνουν ακόμα πιο μελωδικό σκέλος στη μουσική τους. Dead Alone για τη συνέχεια. Captured the world out of my mind. Και αφού τελείωσε το My Sweet Shadow και αποχαιρετήσαμε τον δίσκο, τον 7ο, το soundtrack του Escape, πάμε στον 8ο δίσκο, στο Come Clarity, το οποίο έρχεται το 2006. Εδώ υποτίθεται ότι γίνεται η πρώτη κοιλιά του συγκροτήματος. Πολλοί λένε ότι δεν έχει αρκετή δύναμη ο δίσκος, ότι παρόλο που άλλαξαν κατεύθυνση in flames δεν είναι καλό δείγμα. Όπως και να έχει, είχε αρκετά αξιόλογα κομμάτια. Και πιστέψτε με, με το χρόνο καταλαβαίνει κάποιος ότι είναι ένας πειραματισμός συγκροτήματος ο οποίος αξίζει. Δεν είμαστε πάντα στημένοι στη γωνία με ένα συγκρότημα. Πάντα θέλουμε να βγάζει τα συναισθήματα, να μπορεί να σε δένει με γεγονότα και καταστάσεις και να μπορεί να είναι το soundtrack των δικών σου ιδιαίτερων στιγμών. Θα πάμε να ακούσουμε το Your Bedtime Story is Scaring Everyone, το οποίο είναι ακριβώς αυτό που λέει. Εγώ το φαντάζομαι να το βάζω σε κάποιον να το ακούσει, έτσι να τον έχει λίγο πάρει ύπνος και μετά να τρώει την ύλα. Πάντως είναι απίστευτο κομμάτι, βάλε λίγο πιο δυνατά την ένταση γιατί είναι αρκετά χαμηλό στην αρχή. Thank you. Δεν πιστεύω να μου τρομάξατε. Είναι ακριβώς αυτό που λέει το όνομά του. Έχω και μια ιδιαίτερη έφεση στα ορχιστρικά κομμάτια. Είναι πολύ αγαπημένα μου. Λοιπόν, πάμε στο Come Clarity, το οποίο μαζί με το Take This Life που θα ακούσουμε πιο μετά, είναι τα δύο κομμάτια τα οποία έκαναν μπαμ σε αυτό το δίσκο. Το Come Clarity, που είναι και το όνομα του δίσκου, είναι και αυτό που έχω βάλει το βίντεο κλιπ του, φοβερή μπαλάντα. Είναι το νούμερο 2 από τις μπαλάδες των The Flames. Την καλύτερη θα την ακούσουμε στο άλμπουμ τους A Sense of Purpose, που θα έρθει πιο μετά. Αλλά με βιάζει, θα απολαύσετε το Come Clarity, το οποίο αντίθετα με όλες τις μπαλάντες που τραγουδούν είτε για πολύ πεσημιστικές καταστάσεις είτε για κάποιες ονειρικές, είναι μια μπαλάντα που στο ρεφρέν της λέει: πήγαινε μου κάπου μακριά, δεν θέλω να ζω άλλο μέσα σε ένα όνειρο. Take me somewhere, don't want to live. Λοιπόν, και μετά το καταπληκτικό Cam Clarity θα κάνουμε μια ένσταση στις κριτικές που λέει ότι δεν έχουν αρκετά δυνατά κομμάτια. Αυτή η ένσταση δεν είναι άλλη από το Take This Life, που δίνει άλλη έννοια στο τι είπα να πει δίμποτο στην κάσα ενώντας την drums. We'll be right back. Αυτό ήταν λοιπόν το Crawl Through Knives. Συνεχίζουμε εδώ στο Hidden Track και θα τελειώσουμε το Come Clarity με ένα τραγούδι το οποίο είναι αφιερωμένο στην αλωτρίωση, γι' αυτό μιλούν οι στίχοι του. Είναι το κομμάτι Vacuum. Θα σας πω λίγο από το ρεφρέν. Λέει: εμπιστευτείτε το σύστημα, κάντε τη δική σας συμβολή σε αυτό. Χαμογελάστε, χειροκροτήστε, αγαπήστε, επιφημίστε. Όσο πιο αδύναμοι γίνεστε, τόσο πιο δυνατοί γίνονται αυτοί. Ακούστε τη σιωπή, ακούστε μια φωνή. Πόσο μακριά είστε έτοιμοι για να το πάτε. Τα υπόλοιπα τα ακούτε μόλις τώρα. Λοιπόν, κάπως έτσι τελειώσαμε το Come Clarity και έρχεται το 2008 το άλμπουμ το οποίο είναι το αντίστοιχο Clayman για τη στροφή που έκαναν στον ήχο του In Flames. Λέγεται Sense of Purpose και είναι ένα αρκετά πειραματικό άλμπουμ για το συγκρότημα. Πρώτη φορά βγάζουν ένα μεγάλο κομμάτι, θα πούμε γι' αυτό μετά, είναι το Chosen Pessimist που είναι 8 λεπτά. Και θα ακούσουμε το πρώτο, το οποίο είναι το Move Through Me, το οποίο έχει φοβερούς στίχους, είναι ό,τι πρέπει για τη σημερινή εποχή των δυσκολιών και πάει λέγοντας. Γι' αυτό θα σας το διαβάσω όλους. Λέει: κατανάλωσε την κατάρα, αυτή που σε ρίχνει κάτω, ένας ψεύτης ο οποίος εξαφανίζεται γιατί ξυπνάς μόνος. είναι εκεί, είναι μπροστά σου. Αντέστρεψε την τραγωδία που έρχεται και πάρε πίσω το μέλλον σου. Είναι, πώς να το πω τώρα, είναι κάλεσμα στα όπλα, μία διαδρομή που ξεκινάει κάθε φορά. Θρέψε την πείνα σου, ανέβα ψηλά, καταπίεσε το αρνητικό, δεν είσαι μόνος σου, είναι εκεί μπροστά σου. Απέφυγε το καλούπι, καταπίεσε την πανδρόμηση που θα κάνεις, ξεπέρναμε, εγώ θα είμαι ο θριαμβός σου. Πάμε όμως να το ακούσουμε μελωδικά με τη φωνή του Βρίντεν που θα το λέει πολύ καλύτερα και βέβαια στα αγγλικά, όχι μέρα που θα μεταφράζω τα καβάκια. Fading liar who insults me. Λοιπόν, και μετά το Alias πάμε να ακούσουμε το πιο γνωστό κομμάτι του άλμπουμ, το The Mirror's Truth, το οποίο νομίζω ότι είναι και το πρώτο single το οποίο βγήκε από το Sense of Purpose. Για ακούστε το. We'll be right back. Αυτό ήταν το Sleepless Again και πάμε στο κομμάτι το αρκετά μεγάλο του Sense of Purpose, 8 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα. Είναι η μπαλάντα The Chosen Pessimist. Είναι ουσιαστικά καλύτερη μπαλάντα που έχουν βγάλει ποτέ In Flames. Εντάξει, το παρατραβάνε και μερικοί στο YouTube, λένε ότι συγκρίνεται με το Stairway to Heaven των Zeppelin. Καμία σχέση. Όχι ότι θα μπορούσαν να συγκριθούν Zeppelin, τελείως άλλη εποχή, άλλο είδος. Όπως και να έχει, είναι ένα απίστευτο κομμάτι και στοιχουργικά και μουσικά και δείχνει μια μεγάλη ωριμότητα στο συγκρότημα. Τέτοια ώστε να μπορεί να σταθεί ο ισχυρισμός που έκανα πριν ότι είναι το αντίστοιχο Clayman του νέου του ήχου. Όμως ας αφήσω τα πολλά, θα το βάλω να το ακούσω, μηνύματα, κριτικές κτλ. Ξέρετε που, radio@vlepo.org. Spirit alive. Πανέμορφο κομμάτι, όμως όλα τα ωραία τελειώνουν με πόνο. Κάπου εκεί λίγο μετά το 2008 και την κυκλοφορία του A Sense of Purpose αρχίζει η μεγάλη ανηφόρα για τους In Flames. Ο ιδρυτής τους ουσιαστικά, ο Τζέσπερ Στρόμλαντ, εκεί στις 3 του Φλεβάρι του 2009 αποχωρεί. Έχει πρόβλημα με το ποτό ο άνθρωπος και προσπαθεί να τον αντιμετωπίσει. Για σχεδόν 2 χρόνια μένει αναντικατάστατη η θέση του και κενή μέχρι τις 28 Φλεβάρι του 2011, όπου ο Νίκλας Έντζελιν, τον θυμάστε αυτόν, ήταν μεταξύ του Jester's Race και του Horacle, μεταξύ αυτών δύο άλμπουμ ήταν στην παρέα των In Flames, τον αντικαθιστά. Το 2010 ηχογραφούν το Self vs Self για το τρίτο άλμπουμ των Pendulum, το Immersion. Αν θυμάμαι καλά, τα δύο προηγούμενά τους είναι το In Silico και το Hold Your Color. Με αντίστροφο, το In Silico είναι το δεύτερο και το Hold Your Color το πρώτο. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο καινούριο τους άλμπουμ, το οποίο θα είναι το Sounds of a Playground Fading. Όπως και να έχει, κάνανε αρκετό περπάτημα για να βρουν στεριά. Θα κλείσω λοιπόν το Sense of Purpose με το κομμάτι March to the Shore. Αυτά και με αυτά λοιπόν φτάνουμε στο ερέθισμα για το διήμερο αφιέρωμα στους In Flames, που δεν είναι άλλο από το τελευταίο του άλμπουμ, το οποίο βγήκε 15 Ιουνίου του 2011, κάνα μήνα δηλαδή πριν. λέγεται Sounds of a Playing Ground Fading, και η έμπνευση του συγκροτήματος, όπως λέει ο τραγουδιστής ο Anders Frieden, ήταν ότι αν δεις τις μεγαλοπόλεις και γύρω τη ζωή μας, το μόνο το οποίο έχει παραμείνει κάπως ανεπηρέαστο είναι οι παιδικές χαρές, τα playgrounds τα λεγόμενα. Και βλέπω, ας πούμε, ότι σαν κομμάτι, ας πούμε, ένας πολιτισμού και της ανθρωπότητας προχωράει, κάπως η παιδικότητα και όλα αυτά τα πράγματα φεύγουν. Εμείς όμως θα πάμε να ακούσουμε έτσι για ζέσταμα το Where the Dead Ships Dwell, έτσι για να ακούσουμε και τι είναι ο νέος ήχος, τι είναι το νέο άλμπουμ των The Flames. I know what it takes. things to break you. You know I never sleep just because you made them think. Doesn't mean the world will fall into place. Took some time, but now you know. Tomorrow is too late. Close your eyes, walk with me, I set you free. And everything you ask for, I found a way. Λοιπόν, αυτό ήταν το Liberation που ακούσαμε. Η προσωπική μου άποψη για το άλμπουμ είναι ότι είναι λίγο χαμένο. Τι εννοώ? ότι παρότι η παραγωγή σαν ηχογράφηση είναι άψογη, πραγματικά δεν έχει, δεν μπορώ να καταλάβω να έχει ένα ψεγάδι. Δηλαδή, τι πρέπει να έχουν κάτσει και σκεφτεί το παραμικρό. Το πώς δένουν τα όργανα μεταξύ τους, θα μου πεις είναι τεράστιο συγκρότημα. Οι παραγωγές σε τέτοια επίπεδα δεν παίζει να μην είναι άψογες. Αλλά δίνει αυτό, δίνει το αίσθημα της τελειότητας. Πέρα από αυτό όμως είναι λίγο χαμένο. Δηλαδή τα κομμάτια θα μπορούσαν να είναι σε άλμπουμ διαφορετικής, ας πούμε, μουσικής κατεύθυνσης. Δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο κόνσεπτ που κινείται. Παρότι ο Φρίντεν λέει ότι κινείται από το κόνσεπτ που είπαμε πριν. Εγώ τρία κομμάτια μπορώ να ξεχωρίσω. Το πρώτο που ακούσαμε, το Where the Dead Ships Dwell, το Sounds of a Playground Fading, και το πρώτο το οποίο βγήκε σαν single και ήταν ο προπομπός του άλμπουμ, το Deliverance. Αυτά ήταν τα τρία που μου άρεσαν. Εμείς όμως θα πάμε να ακούσουμε Fear the Weakness, έτσι για να πείτε και εσείς, ας πούμε, τη γνώμη σας για το άλμπουμ. Λοιπόν, αυτό ήταν το Sounds of a Playground Fading. Είναι φανερό ότι ο Jesper Strömland είχε φοβερή και έχει φοβερή επιρροή πάνω στους In Flames. Δεν είναι τυχαίο ότι τους δημιούργησε, τους έφτασε εκεί που τους έφτασε, και το πρώτο άλμπουμ το οποίο βγήκε χωρίς να είναι αυτό στη σύνθεσή του, δεν μπορούσε να είναι άλλωστε, είχε πιο σοβαρά ζητήματα να αντιμετωπίσει. Έχει αυτή την υπόσταση, όχι ότι είναι για πέταμα, αλλά καταλαβαίνετε, δεν είναι μια ποιοτική δουλειά στο επίπεδο των In Flames. Όμως κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος του αφιερώματος των Flames, τη δεύτερη μέρα του. Φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Hidden Track. Για τις δύο προηγούμενες ώρες τον ήχο στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Πετρούλιας. Θα σας περιμένω όλους αύριο 11 η ώρα, όπου θα μιλήσουμε για τους Αμερικανούς Godsmack. Θα περάσουμε από τη metal στην hard rock σκηνή. Θα σας αφήσω με το πιο γνωστό κομμάτι του Sounds of a Playground Fading, το Deliverance. Καλή σας νύχτα. Λόγου, επικοινωνίας, πολιτισμού. Ένα ραδιόφωνο με πολλά πρόσωπα.